เรื่องมหาสติปัฏฐานตอนที่2โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ในเรื่องของสติปัฏฐานที่เราทั้งหลายค่อนข้างจะสับสนกันอยู่นี่มันมีหลายวิธีหลายแนวทางในเรื่องกายานุปัสสนาคือพิจารณาให้เห็นกายในกายกายเยกายานุปัสสีส่วนเรื่องของเวทนาเรื่องของจิตเรื่องของธรรมเหมือนกันส่วนในเรื่องของกายที่จะพิจารณาเห็นกายบางสำนักเน้นข้อหนึ่งบางสำนักเน้นไปแง่หนึ่ง โดยไม่พูดรวมกันไว้ก็เลยทำให้นักศึกษานักปฏิบัติสับสนงุนงงโดยเฉพาะเรื่องมหาสติปัฏฐานสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงท่านพูดไว้ละเอียดเฉพาะเรื่องกายมีถึง6 วิธีที่จะทำความรู้จักพิจารณาเห็นกายในกายมีตั้ง6 วิธีการเหมือนกันตั้งแต่ละเอียดที่สุดลงไปจนถึงหยาบที่สุดเพื่อให้เหมาะสมแก่อุปนิสัยใจคอมีคนโง่คนฉลาดคนตั้งแต่โง่ที่สุดถึงโง่น้อยที่สุดฉลาดมากที่สุดถึงฉลาดน้อยให้กระสอนให้ได้รับความเข้าอกเข้าใจได้เท่ากันสังเกตดูพระในสมัยพุทธกาลที่หัวขมองดีที่สุดอย่างพระโปธิละว่ากันว่าท่านจบพระไตรปิฎกทั้งหมดไว้ในขมองสอนลูกศิษย์ลูกหาเป็น500แต่คนที่ฉลาดที่สุดแล้วก็ไม่บรรลุธรรมดอกก็คนที่โง่ที่สุดอย่างพระจุลปันทกพระโชหลนังคาถาเพียงแค่นี้บาทเดียวคาถาบทไม่น้อยครึ่งบทพระคาถาโชหรนังไม่ใช่ครึ่งบทเสี่ยวหนึ่งของคาถาท่านท่อง4 เดือนไม่ได้นี่ท่านหลายลองคิดดูหัวทึ่มขนาดไหนขนาดผมนี่ผมว่าผมแย่ที่สุดแล้วผมยังไม่เท่าท่านเลยผมยังจำได้อ่านละโชหรนังก็จำได้แต่ท่านก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เพราะในการศึกษาการปฏิบัติในธรรมวินัยนี้มันอยู่ที่ความพอดีมันอยู่ที่ความพอดีแล้วอยู่ที่ความเหมาะสมกับอุปนิสัยใจคอเหมาะสมกับสติปัญญาตั้งแต่โง่ที่สุดโง่มากถึงโง่น้อยฉลาดมากฉลาดน้อยเมื่อปฏิบัติให้เหมาะสมกลมกลืนกับอุปนิสัยใจคอมันก็ค่อยๆทำให้เปิดเผยความจริงซึ่งธรรมชาติได้เปิดอยู่แล้วนั้นผู้ที่ฉลาดมากที่สุดจะต้องถูกตัดทอนลงมาโดยวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมให้ความฉลาดมากจำมากนั้นลดลงมาจนถึงลักษณะพอดีคือไม่เฟ้อ ส่วนที่โง่จำไม่ได้หัวทึมก็จะถูกวิวัฒนาการขึ้นไปพอดีเป๊ะความพอดีนั้นมีน้อยพัฒนาขึ้นพอดีมีมากพัฒนาลดลงมาพอดีอย่างนี้นี่คือลักษณะของมหาสติปัฏฐานเพราะเหตุนั้นประการแรกมันสำคัญอีตรงที่ดูกายในกายไปฟังให้ดีนะทุกคนมีกายด้วยกันมีเวทนามีจิตมีธรรมมันมีกายมันก็มีจิตในจิตมีเวทนาในกายในจิตมีธรรมเวทนาคือความรู้สึกตัว feeling ธรรมดาก็คงจะต้องว่ากันหลายภาษาหน่อยนะเพื่อเปรียบเพื่อเทียบเพื่อความเข้าใจย่อความอมความขยายความอะไรต่างๆให้มันเข้าใจกันนักปฏิบัตินักศึกษาตามตำนักต่างๆ ดูเหมือนจะไปจับเอาคนละแง่คนละมุมโดยเฉพาะเรื่องกายานุปัสสนาสังเกตเห็นได้ชัดว่าบางสำนักนั้นให้สร้างจังหวะในการเคลื่อนการไหวรู้ทันการเคลื่อนไหวคู่เหยียดก้มเงยกระดิกพลิกแพงลืมตาอ้าปากขากถุยการกินการดื่มนี่สติสัมปชัญญะในการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้กลัวจะเป็นสมถะนี่อันหนึ่งแล้วก็บอกวันนี่คือวิปัสสนาแท้อันอื่นนั่งอยู่เฉยๆเป็นสมถะดูความสับสนที่นี่ท่านนักศึกษานั้นไปศึกษาที่อื่นมาก็สับสนอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าให้ดูยืนอย่าปลดเนี่ยยืนก็รู้ว่ายืนนั่งก็รู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนเดินรู้ว่าเดินก็อีกแหละวันนี้วิปัสสนาแท้อันอื่นสมถะหรืออันอื่นนั้นมันเฟ้อเกินไปส่วนอีกอันหนึ่งพวกหนึ่งบอกให้พิจารณาดูกระดูกกระเดี่ยวผมขนเล็บฟันหนังเนื้อพิจารณาภายนอกเข้าไปภายในตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าเกิดอสุภะปฏิกูลขึ้นมานี่จิตจึงจะคลายจึงจะท้อนอีกพวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งก็พิจารณาเห็นธรรมชาติธาตุธาตุมัตตโกสักวาธาธรรมเท่านั้นนิสโตนิชีโวสุญโยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะแท้จริงไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาอันนี้อีกพวกหนึ่งและอีกพวกหนึ่งก็บอกว่าต้องไปโน่นเนี่ยไปดูของจริงเลยป่าช้านู่นกระโดกระเดี่ยวสากคนสากสัตว์อะไรกระโดมเข้าไปที่ตายแล้วแปลสภาพของศพตั้งแต่ตายใหม่ๆขึ้นอืดน้ำน้องน้ำเลือดไหลมันแรงวันตอมนอนช้อนชัยจนกระจัดกระจายมือเท้าเหลือแต่กระดูกไปนู่นนี่ถึงจะเป็นของจริงทั้งหมดนี้ถ้านักศึกษาไม่เข้าใจก็จะเกิดอาการสับสนว่าของท่านองค์ไหนอาจารย์องค์ไหนที่มันถูกต้องที่มันดีแท้บางท่านบอกว่าให้มีสติอยู่เดินก็เห็นตนเองเดินเหมือนเดินคนอื่นเดินเหมือนดูคนอื่นเดินนั่งก็เหมือนเห็นตนคนเองนั่งอยู่เหมือนดูคนอื่นนั่งและบางท่านก็บอกว่าให้ดูลมหายใจเข้าหายใจออกติดต่อกันอยู่ตลอดกาลอันนี้แน่นอนดูธรรมชาติว่าเขาไปนั่นเองและทีนี้ก็ได้มองกันคนละแง่คนละมุมแล้วก็มีอาการคอนฟลิกต์ขัดแย้งกันทะเลาะกันของอาจารย์นั่นดีของอาจารย์นี่ดีของอาจารย์นั้นสมถะอาจารย์นี่วิปัสสนาอาจารย์นี่วิปัสอาจารย์นี่สมถะอาจารย์นั้นวิปัสสนาแล้วก็เลยได้ทะเลาะกันอาจารย์พระพุทธเจ้าไม่ค่อยพูดถึงถ้าจะพูดก็พูดให้เข้าข้างตนเองว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้แหละแต่ความจริงที่พูดมานั้นเป็นคำสอนพุทธเจ้าทั้งนั้นนะช่วยฟังให้ดีคือมันเริ่มแรกโดยเฉพาะเรื่องกายานุปัสสนาพิจารณาเห็นกายในกายนี้มันมีทั้ง6วิธี6ขั้นตอนเพื่อให้มันเหมาะสมมันกล้อมมันเกินกับอุปนิสัยใจคอจริตการของแต่ละคนพระศาสดาท่านสอนคนทุกจริตตั้งแต่โง่ที่สุดถึงฉลาดที่สุดท่านสอนให้ได้รับผลได้ด้วยความให้คำสอนที่ถูกต้องเหมาะสมกับจริตเพราะเหตุนั้นเรื่องมหาสติปัฏฐาน เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติหาเรียนรู้เมื่อสติสัมปชัญญะเจริญสมบูรณ์รู้พร้อมรู้ยิ่งรู้พร้อมกันมามันก็จะนำไปสู่ความสงบนำไปสู่ความดับลงแห่งความทุกข์ถึงนิพพานถึงความปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นมันจะไปไหนเพราะฉะนั้นจึงมีชื่อว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานที่ตั้งของสติ การตั้งสติกำหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นตามความเป็นจริงตามที่สิ่งนั้นนั้นมันเป็นของมันเองอย่างนั้นภาษาฝรั่งก็ว่า foundations of mindfulness foundation of mindfulness foundation นี่ก็หมายถึงว่าพื้นฐานที่ตั้งพื้นเดิมที่ตั้งลงที่ตั้งลง foundation ถึงพื้นถึงฐาน mindfulness หมายถึงสติที่ตั้งของสติเมื่อถูกแล้วพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษของสมาคมบาลีปกรณ์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเขาแปลอย่างนี้สติปัฏฐานานี่ foundation of mindfulness ว่าอย่างนี้เราจะต้องมาทำความรู้จักเรื่องของกายเรื่องของจิตกายกับจิตมารวมกันเป็นชีวิตที่มีชีวิตอยู่ในกายในจิตที่มีชีวิตนี้มันมีอันหนึ่งคือความรู้สึกแล้วก็หลงเข้าไปในนั่นเนี่ยความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งพอใจไม่พอใจยินดียินร้ายที่ภาษาบาลีว่าเวทนา your feeling วันคืนอะไรมันก็เกิดอยู่ในทั้งวันทั้งคืนถ้าควบคุมอันนี้รู้จักชมนะอันนี้จริงๆจิตมันก็จะถอนตัวออกมาถอยออกมาไม่เป็นเจ้าของสิ่งนั้นไม่แอดแทสไม่ยึดมันถือมันในสิ่งนั้นเห็นธรรมชาติมันเกิดมาจากเหตุจากปัจจัยของมันถ้าตาไม่เห็นรูปอะไรจะเกิดขึ้นการเห็นรูปไม่มีเกิดขึ้นความรู้สึกยินดียินร้ายอันเกิดจากการเห็นรูปก็ไม่มีหูกับเสียงไม่กระทบกันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยความรู้สึกยินดียินร้ายในเสียงมันก็ไม่มีนอกจากธรรมารมณ์ที่มันผุดขึ้นมาในอดีตนี่ธรรมอารมณ์นี่ก็เป็นตัวก่อให้เกิดเวทนาเองนะอารมณ์มากระทบจิตคิดเรื่องอดีตอนาคตอะไรขึ้นมาทำให้พอจะไม่พอใจก็เป็นเวทนาได้ก็รู้เท่าทันมันเพียงเท่านั้นหลังจากนั้นตัวจิตเองล้วนๆที่มันไปเที่ยวรู้จักชาวบ้านรู้จักโนดรู้จักนี่ก็รู้จักมันลึกลงไปปอกเปลือกมันลงไปอย่างนี้ไม่ทันไรก็เห็นความเป็นธรรมชาติของจิตเห็นความเป็นอนัตตาของจิตของวิญญาณมันก็จะต้องปล่อยวางโดยไม่ปรารถนาความปล่อยวางไม่มีใครปรารถนาความปล่อยวางมาถึงตัวนี้มันก็ปล่อยวางของมันเองพอเห็นดีอย่างนั้นเหมือนเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในการที่จะไปคว้าเอาเงาของเราทุกวันนี้เมื่อรู้ความจริงว่าเงาคือเงาไม่ใช่เป็นเนื้อเป็นตัวเป็นตนจะไปยึดไปมั่นไปไล่ตะคุบมันมันรู้อยู่นี่มันก็ไม่บ้าที่จะไปไล่ตะคบนะเป็นอย่างนั้นล่ะเมื่อสติมันจ่อลงไปในจิตเห็นสภาวะของจิตเป็นอย่างนั้นเห็นธรรมชาติที่แท้จริงสภาวะที่เป็นจริงของจิตของเวทนาของกายเป็นอย่างนี้มันจะเอาอะไรไปยึดมันเถอะมันก็ถอนตัวออกมาเริ่มก็เริ่มต้นโดยการดูกายก่อนควบคุมกายก่อนจนกายอยู่ในอำนาจจนกายมีเวทนาใหม่คือความสุขอันดื่มดำจากการควบคุมมันแล้วก็เอามาดูตัวเวทนาตัวความสุขนะไม่ได้ความทุกข์ก็ดูแต่ว่าถ้าเราควบคุมได้มันเกิดความสุขมากตัวความสุขนี่ลงเข้าไปก็ไม่ได้เราก็เอาตัวนี้มาดูต่อศึกษาต่อจนเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งจิตมันก็ถอนตัวออกมาอะไรขึ้นมันก็รู้เข้าไปว่าเป็นธรรมชาติอยู่ไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรต่างๆถ้ามันรู้มากๆเขามันก็กลับมารู้ตัวมันเองว่าเราเนี่ยเป็นอย่างไรก็เห็นตัวจิตที่มันมีสภาพรับรู้อยู่อย่างนี้เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับให้ดูทีนี้นั่งเข้ามันก็เจาะลงไปเองว่ามันไม่ขี้เกียจรู้เลยเปิดไฟขึ้นก็สว่างดับไฟก็มืดในเวลากลางคืนไม่ขี้เกียจรู้ไม่ขี้เกียจเห็นไม่ขยันรู้ไม่ขยันเห็นแต่มันเป็นเองของมันอยู่อย่างนี้แล้วมันก็จะดูลึกลงไปว่าตัวที่มันไปเที่ยวรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งเหมือดแจ้งพอใจไม่พอใจคือใครจ่อลงไปตรงนี้ลึกลงไปเองก็จะเห็นอนัตตาในตัวนี้ความไม่เป็นตัวเป็นตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นธรรมชาติอีกอันหนึ่ง ไม่เห็นความเป็นอนัตตาในตรงนี้มันก็ต้องปล่อยวางโดยไม่ปรารถนาความปล่อยวางเหมือนรู้ชัดเจนว่าเงาคือเงาไม่ใช่สิ่งที่จะตะคุบจะคว้าจับต้องได้มันก็ไม่เป็นบ้าที่จะไปไล่คว้าเอาเงาฉันใดก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นมันจะต้องเริ่มต้นด้วยกายนี้ซะก่อนเมื่อเริ่มต้นมันก็เลยมีอาการไม่เหมือนกันแต่แล้วระดับสติปัญญาอุปนิสัยใจคอจริตจักรานเมื่อมันไม่เหมือนกันมันก็มีช่องทางที่จะให้มันเข้าใจได้อย่างเดียวกันโดยคนละวิธีกันเหมือนกับเราจะเดินเข้าไปในเมืองเอาง่ายๆในกรุงเทพมหานครถ้ามาจากปากใต้มันก็ต้องผ่านฝั่งทนเข้ามาสู่กรุงเทพมันก็กรุงเทพเหมือนกันกามานมันผ่านทางโน้นมาถ้ามาจากทางตะวันออกมันก็ต้องผ่านพระกระนงบางนาเข้ามาแล้วมาทางปราจีนทางแปดริ้วมันก็ผ่านเข้ามาแต่ไม่ได้ไปผ่านสระบุรีไม่ได้ไปผ่านปากช่องแต่ถ้ามาทางอีสานมันก็ต้องผ่านตระบุรีปากช่องหินกองสระบุรีมาไม่ได้ไปผ่านสามแยกไฟฉายไม่ได้ไปผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ได้ไปผ่านธนบุรีแล้วก็ไม่ได้เห็นบางนาไม่ได้เห็นพระโขนงแต่ก็มาสู่ใจกลางกรุงเทพมหานครเหมือนกันถ้ามาจากเมืองเนื้อมันก็ต้องผ่านนครสวรรค์ปากน้ำโพมาผ่านถนนสายเอเชียมาเรื่อยสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาเข้ามาพาเข้ารังสิตมันไม่เหมือนกันทางผ่านมาไม่เหมือนกันแต่มันมาเหมือนกันตรงที่มันมาถึงกรุงเทพมาถึงกรุงเทพสิงห์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงสนามหลวงเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วมันเหมือนกันสนามหลวงของผู้ที่มาจากปักใต้สนามหลวงของผู้ที่มาจากปักเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกมันเหมือนกันมันผิดกันตรงที่ทางผ่านเข้ามาถ้าเข้าใจตรงนี้เราจะไม่ได้ทะเลาะกันเลิกทะเลาะกันได้เข้าใจให้ดีว่าท่านกลุ่มหนึ่งถนัดทางตุ้มถนัดทางนะเพราะเหตุนั้นในมหาสติปัฏฐานสูตรที่พระศาสดาแสดงไว้ที่หมู่บ้านกัมมาสธรรมแคว้นนิคมของชาวกุลุชาวนาแถวนี้แสดงให้พระทั้งหลายฟังนั้นท่านแยกให้ละเอียดมากเลยว่าทางนี้เป็นทางอันยอดทางอันเอกเอกายโนยังพิกเวมัคโคสตานังวิสุตติยาภิกษุทั้งหลายหนทางนี้เป็นทางไปอันเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์เพื่อล่วงความโศกและปริเทวะเพื่อความดับโซนแห่งความทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานท่านพูดอย่างนี้แหละหลังจากนั้นท่านก็ไล่เลยแจกสิ่งที่แล้วมาก็เหมือนที่พูดว่าสิ่งที่แยกกันไม่ได้คือสติสัมปชัญญะอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินิยะโรเกพิชาโทมนัสสังมีความเพียรสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาโทมนัสในโลกเสียได้พูดง่ายๆว่าถอนความยึดมั่นถือมั่นในความพอใจไม่พอใจในโลกเสียได้โดยการเป็นผู้มีสติจะมีได้โดยตั้งสติไว้ในที่ตั้งของมันสี่ประการนี้คือตั้งสติไว้ในกายในเวทนาในจิตในธรรมเริ่มต้นโดยกายก่อนแล้วก็กายนี่มันหยาบนะจากกายแล้วก็ละเอียดลงไปสู่ตัวเวทนาความรู้สึกจากเวทนาเข้าใจชัดแจ้งแล้วก็ขยับลึกละเอียดลงไปสู่ตัวจิตที่เป็นตัวเสพเสวยเวทนาที่หลงเข้าไปเป็นเจ้าของเวทนาดูจิตตนเองอ่านจิตตนเองให้ละเอียดทุกซอกทุกมุมทุกแง่ทุกกระบวน ละเอียดแล้วรู้จักเจ็ดละเอียดลงมาอีกธรรมชาติของจิตธรรมชาติของเวทนานั้นธรรมชาติของกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ตัวธรรมชาติของจิตที่มันเป็นตัวผู้รู้นั่นแหละโดยมันจะเห็นอนัตตาในนั้นสัพเพธรรมาอนัตตาวิญญาณังอนัตตาตัววิญญาณล้วนๆตัวจิตจิตก็ดีวิญญาณก็ดีมโนก็ดีอันเดียวกันพระพุทธเจ้าท่านแสดงจิตตังอิติปิมโนอิติปิวิญญาณังอิติปิที่เรากล่าวว่าจิตก็ดีวิญญาณก็ดีมโนก็ดีอันเดียวกันมีอยู่ในมหาโพธิรูปตั้งไว้อยู่ในกายนี้ยาวะเทวะอันยังอุปชติอันยังนิรุสติเมื่ออันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งก็ดับเมื่ออันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งก็ดับที่พวกครูบาอาจารย์ฝ่าอภิธรรมจำแนกแยกแยะ89ดวง121ดวงท่านแสดงลักษณะของมันเฉยๆแต่ตัวจิตจริงๆมันมีอันเดียวมีอันเดียวดีใจเกิดขึ้นเสียใจมันก็ตายเสียใจเกิดขึ้นดีใจมันก็ตายไปมาอธิบายลักษณะของมันส่วนประกอบของมันแฟกเตอร์ของมันมันก็เลยมากอย่าว่าแต่221เลยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแต่ตัวจริงมันมีอันเดียวที่คนโบราณของเราว่านกเอี้ยงกินหมากพ่อให้แซ่วแซ่วเสียงบ่มีตัวห้องทั้งหมดแซ่วแซ่วเสียงวุ่นไปหมดนั่นน่ะไม่มีตัวที่จะร้องไม่เป็นแก่นสารไม่เป็นสาระเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่มันเหมือนมีมากจิตมันเหมือนมีมาก89ดวง121ดวงครูบาอาจารย์ฝ่ายอภิธรรมท่านพูดมันก็เข้าทำนองว่านกเอี้ยงกินหมากพ่อให้แซ่วๆเสียงบ่มีตัวห้องแซ่วๆห้องตัวเดียวเบิดมูคนวันลานพูดในเสียวสวัสดิ์วรรณกรรมอันเลอเลิศของอีสานบ้านเรานักปราชญ์ที่ท่านแหลมลึกเป็นปริศนาเป็นคอนันดัมอะไรขึ้นมาเนี่ยแซ่วๆเสียงบ่มีตัวห้องอะไรต่ออะไรมันวุ่นวายไปหมดกิเลสตัณหาโลภะโทสะโมหะเหมือนจิตนี่มีเป็นร้อยเป็นพันดวงแต่เสร็จแล้วมันไม่มีมันเป็นอนัตตาแท้ๆห้องโตเดียวเบิดมูจิตดวงเดียวที่นี่แหละจิตดวงเดียวนี้แหละมันทําให้เหมือนมีมากวุ่นวายเร่าร้อนไปหมดนั่นคือจิตอันนี้แหละจึงมี89ดวง121ดวงเลยไปนู่นทั้งเรื่องจิตพอดูตัวจิตเขาละเอียดแล้วมันดูละเอียดจะไม่มีอะไรเป็นความลับมันก็จะเห็นธรรมชาติของจิตที่เรียกว่าธรรมานุปัสสนาฮะมันจะสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันก็เกิดการปล่อยวางโดยไม่ปรารถนาความปล่อยวางโดยไม่พยายามมันก็จะเห็นความเป็นอนัตตาในตัวอัตตาเมื่อเห็นอนัตตาในตัวอัตตาอัตตาก็ไม่มีอนัตตาก็ไม่มีนัตถิอัตตากุโตนิรัตตังวาเมื่อตัวตนไม่มีสภาพที่ไร้ตัวตนมันจะมีมาจากไหนมันไม่มีกันเลยทั้งขึ้นทั้งล่องนั่นแหละแต่มันมีขึ้นมาแซ่บแซ่บเสียงบ่มีตัวห้องแซ่บแซ่บห้องตัวเดียวเบิดมู ขออภัยพวกเป็นตำนวนบ้านเราภาคอีสานมันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นก็เลยเลิกเถียงกันเรื่องสติปัฏฐานนี่มันยุ่งเจิงกันอยู่ตรงที่ดูกายในกายส่วนเวทนาจิตธรรมสามอันนั้นไม่คอนฟลิกต์กันไม่ทะเลาะกันสำนักไหนก็ตามถ้าดูกายให้ละเอียดเข้าใจความรับของกายจิตที่ซ่อนอยู่ในกายนี่มหาภูตโลกเป็นที่รวมลงแห่งวิญญาณแห่งมโนแห่งจิตที่พุทธเจ้าของเราท่านตัดนี่มันจะมีลักษณะอันเดียวกันนั่นแหละสำคัญตรงกายตรงที่จะเปิดประตูเข้าไปภายในมันได้ทะเลาะกันพวกหนึ่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกพวกหนึ่งดูอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนสร้างสติรู้เท่าทันดูให้มีสมาธิมีสติ ควบคุมหุ้มห่อไปหมดเหมือนกับดูคนอื่นยืนเดินนั่งนอนไม่เหมือนกับดูเรามีก็อีกอันหนึ่งกายานุปัสสนาเหมือนกันอีกพวกหนึ่งนั่งสร้างจังหวะเก็บมือเข้าเก็บมือออกงับแงบงับแงบจะเดิมจะลิ้มจะผูกกระดิกพลิกแพงลืมตาอ้าปากขาดถุยมีสัมปชัญญะมีสติรู้เท่าทันนี่อันหนึ่งเรียกว่าสัมปชัญญะบัพพะเราจะได้อธิบายกันต่อไปอีกพวกหนึ่งไอ้สามอันนี้มันละเอียดเกินนะดูลมหายใจมันละเอียดเกินมันไม่เห็นก็ขยับขึ้นมาหยาบมาหน่อยมาดูอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนให้เห็นเมื่อดูคนอื่นยืนคนอื่นเดินคนอื่นนอนทีนี้ข้างหางนี่มันยังละเอียดยังละเอียดมันยังไม่ทันขยับขึ้นมาหยาบขึ้นมาหน่อยก็สร้างความรู้สึกในการเคลื่อนไหวไหวนิ่งคู่เหยียดก้มเงยกระดิกพลิกแพงลืมตาอ้าปากขากถุยสร้างจังหวะจะโคนเคลื่อนไหวให้มันเห็นอยู่อย่างนั้นรู้อยู่อย่างนั้นว่าใครเป็นผู้สั่งให้เกิดอาการเคลื่อนไหวดูอย่างนี้ก็เรียกว่าดูกายในกายอีกแบบหนึ่งภาษาบาลีว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะบัพพะอย่างหนึ่งถ้าอย่างนี้มันยังหยาบเข้าไปอีกมันยังละเอียดเข้าไปอีกมันรู้ไม่ทันก็ต้องขยับขึ้นมาหยาบหยาบอีกหน่อยคือมาดูความเป็นปฏิกูลมาดูความเป็นปฏิกูลความสกปรกดูไปเหมือนอาหารเลยปฏิกูลสัญญาดูเข้าไปในท้องในใส่อาหารใหม่อาหารเก่าดูตั้งแต่ผมคนเล็บฟันนั่งเลืออาการ32เนี่ยเข้าไปมีอะไรน่าเอาหน้าเป็นมีอะไรไหมอันนี้เรียกว่ามันหยาบขึ้นมาหยาบขึ้นมาหน่อยถ้าขนาดนี้ยังไม่พอก็ต้องหยาบขึ้นมาอีกดูธาตุเหมือนในร่างกายนี่เหมือนเนื้อเหมือนงัวเหมือนควายที่เขาฆ่าใหม่ๆเอามากองไว้เป็นส่วนๆตัวนี้เป็นดินส่วนนี้เป็นน้ำส่วนนี้เป็นไฟส่วนนี้เป็นลมที่นากันอยู่อย่างนี้เลยว่าเห็นกายในกายเทริชาขนาดนี้ก็ยังละเอียดอยู่ยังไม่ทันยังเห็นอย่างก็ไปดูของจริงสุดที่จะหยาบที่เรียกว่านวสีวทิกาพิจารณาซากศพของจริงที่ป่าช้าเลยนั่นมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เราก็เลยมาต้องมาเถียงกันแหละว่าจะอันไหนมันถูกด้วยกันทั้งนั้นอย่าได้ไปเถียงกันนักปฏิบัติลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทั้งเข้าใจสมบูรณ์แบบทั้งทางเทคนิควิชาการไปเปิดมหาสติปัฏฐานสูตรที่คณิกายมหาวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่10ข้อที่273หน้า325ฉบับสยามรัฐที่เป็นภาษาบาลีมันก็จะหาได้ง่ายเรามาเล่าไล่กันไปแต่ละอันให้มันละเอียดหน่อยส่วนเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมไม่มีอะไรเถียงกันเหมือนกันใครจะดูลมหายใจก็จะไปสุดตรงนั้นใครจะไปดูอิริยาบถก็จะไปสุดตรงนั้นเมื่อจิตสงบแล้วงับลงเกิดปีติเกิดความสุขขึ้นมาก็ดูเข้าไปในตัวเวทนาปีติสุขนั้นเกิดเป็นฌานก็ดูเข้าไปมันมีเวทนาสุขเวทนาในฌานมีปิติสุขเอกคตามีเวทนาที่เรียกว่าสุขเวทนาทั้งหลังจากนั้นก็ดูจิตดูธรรมเมื่อกันเริ่มต้นอานาปานสติในมหาสติปัฏฐานนี่ท่านพูดไว้ส่วนกายเท่านั้นที่ละเอียดหน่อยส่วนเวทนาจิตธรรมไม่พูดละเอียดเพราะ เพราะมันยากตรงที่กายเท่านั้นเองแหละเมื่อกายสงบลงนับมันก็มีความสุขเป็นปีติเกิดเป็นฌานขึ้นมาไม่ว่าเราจะดูอะไรจะดูลมหายใจหรือจะดูอิริยาบถหรือจะดูการเคลื่อนไหวหรือจะดูปฏิกูลดูธาตุดูซากดูศพจิตจะรวมลงไปสู่ความเป็นหนึ่งเอกคตาหรือจิตจะรวมไปสู่ความสงบประงับไม่หิวโหยอารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านอย่างนิวรณ์ทั้งห้าความกำหนัดขัดเคืองลังเลสงสัยฟุ้งซ่านลำคาญจิตส่วนเกินรักเกินชังเกินโง่เกินฉลาดเกินอ่อนแอเกินให้หายไปได้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อพวกนี้หายไปมันก็เกิดสุขเวทนาปีติสุขขึ้นมามันก็มาดูเวทนาอย่างเดียวกันที่นี่ไม่ต้องเถียงกันมันสำคัญตรงนี้แหละที่จะต้องเสียเวลาในมหาสติปัฏฐานพระศาสดาอธิบายกายานุปัสสนานี่ละเอียดถึง6วิธีการเริ่มด้วยอานาปานสติเรียกว่าอานาปานบัพพะเริ่มที่หนึ่งที่เมืองเวสาลีที่ภิกษุเจริญอสุภะกรรมฐานในที่สุดก็เบื่อหน่ายตนเองฆ่าตนเองให้คนอื่นมาฆ่ากรรมนักกุฏกาลเสร็จแล้วพระอานนท์ได้กราบทูลเมื่อท่านออกจากปฏิสันลีเพราะว่าขอพระองค์ทรงแสดงธรรมอันปราณีตไม่เป็นไปเพื่อความเรารอดหวาดเสียวถึงกับฆ่าตัวตายอย่างนี้ธรรมอื่นที่มันยิ่งกว่านี้มีไหม พระศาสดาได้เลือกธรรมที่ถูกกับจริตของคนทุกๆคนคืออานาปานสตินี่เราจะเห็นได้ว่าท่านแสดงธรรมอันนี้แหละที่แสดงมากในพระสูตรทีฆนิกายมัชฌิมนิกายสังยุตตนิกายอังคุตตนิกายคุทธนิกายมีมากเกินกลในสติปิฎกอานาปานสตินะแต่ในสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานสูตรที่ท่านแสดงนี่ท่านพูดทั้งวิธีดูกายละเอียดอยู่ในอานาปานสติแล้วก็พวกอิริยาบถสัมปชัญญะบัพพะปฏิกูลมนสิการแล้วก็พิณาธาตุจตุธาตุวัฏฐานแล้วก็พิณาซากศพในสุภะแต่ท่านไม่ได้พูดละเอียดไปในเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมของอนาปานสติแม้แต่อิริยาบถก็ดีสัมปชัญญะก็ดีเพราะท่านพูดคลุมรวมเอาไว้ท่านมาแจกแจงละเอียดแต่เรื่องกายเพราะมันมีปัญหาดังทุกวันนี้กำลังทะเลาะกันอยู่ในเรื่องเริ่มต้นด้วยการดูกายนี้แหละแล้วก็มาเทียนกันว่าอันนี้สมถะอันนั้นวิปัสสนาอานาปานสตินั้นพระศาสดาบอกว่าพระแม้พระองค์เองก็ได้ตรัสรู้เพราะอานาปานสติอานาปานสติมันถูกกับจริตคนทุกๆคนไม่ว่าคนจะเป็นคนขี้โกรธคนนั้นจะมีความกำหนัดราคะรุนแรงเซนซิทีฟในเรื่องเพศมากๆหรือว่าคนนั้นจะเป็นคนเชื่อง่ายคนนั้นจะเป็นคนลุ่มหลงอะไรง่ายๆทุกจริตจะต้องหายใจ เป็นความจริงอันหนึ่งว่าไม่ว่าจะเป็นคนดีคนชั่วอย่างไรก็ตามจะต้องหายใจเป็นทุกคนเพราะนั้นการมีสติทุกลมหายใจนั้นจึงถูกกับทุกๆจริตแต่มันละเอียดมันละเอียดละเอียดมากบางคนไม่เข้าใจอย่างน่าสมเพชเวทนาว่าอานาปานสติมันเป็นเพียงสมถะอยู่ในเวสาลีสูตรอยู่ในทีปะสูตรสังยุตตนิกายมหาวารวักเล่มที่19อานาปานสังยุตข้อที่130027 28 29 30เป็นต้นไปลองเปิดดูพระพุทธศาสดาได้ตรัสว่าพระองค์ได้ตรัสรู้เพราะอันนี้อหัมปิสุทังภิกขเวปุเพสัมโพธาอนัปปิสัมพุทโธโพธิสโตวะสมโนอิมินาวิหะลามิต หุลังวิหารโตเนวะกาโยกิระมตินะจักขูนิอนุปาทายะจะมีอาสเวหิจิตตังวิมุตติภิกษุทั้งหลายได้ยินไหมเมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้เราเป็นโพธิสัตว์อยู่เราย่อมเป็นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้แหละเป็นส่วนมากคืออนาปานสติเราเป็นอยู่อย่างนี้กายไม่ลำบากตาไม่ลำบากอาสวะสิ้นไปจิตหลุดพ้นเพราะความไม่ยึดมั่นตัสมาติหะภิกขเวภิกขุเจปิอากังขยะภิกษุทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายจักพึงหวังในใจว่าเนวะเมกิระมตินะจักโคนิอนุปาทายะจะมีอาสวะหิจิตตังวิมุตติแม้กายเรานี้ก็จักไม่ลำบากจิตเราก็จะตาเราก็จะไม่ลำบากจิตของเราก็จะลดพ้นเพราะความไม่ยึดมั่นแล้วไส้อายะเมวะอานาปานสติสมาธิสาธุกังมณสิกาตัพโพเธอทั้งหลายจงทำไว้ในใจให้ดีๆอานาปานสติสมาธิสาธุกังมณสิกาตัพโพทำไว้ในใจให้ดีๆซึ่งอานาปานสตินี่แหละนี่พระองค์เลือกให้เราทำแต่ถึงขนาดนั้นก็ไม่ได้บีบบังคับนะทุกคนต้องทำอย่างนี้เพียงแต่เลือกให้ว่าอายะเมวะอานาปานสติสมาธิสาธุกังมนสิกาตโพต้องทำไว้ในใจให้ดีๆซึ่งอานาปานสตินี้ทีนี้ถ้าหากไม่ทำอานาปานสติก็ยังเลือกไปทำกำหนดรู้จากอิริยาบถหรือถ้าไม่ทำมันนี่ก็เลือกเข้าไปอีกไปกำหนดรู้จากการเคลื่อนการไหวหรืออย่างนี้ไม่เอาอีกยังไม่ถนัดมันละเอียดเกินกว่าสูงขยับขึ้นมาหาหยาบหยาบหน่อยก็มาดูปฏิกูลผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าดูมันเข้าไปก็จะเห็นกายในกายความจริงกายเราก็อย่างนี้กายคนอื่นก็อย่างนี้ถ้าอย่างนี้ยังไม่พอก็ดูเข้าไปต่อหยาบขึ้นมาหน่อยคือพิจารณาเห็นธาตุธรรมชาติสี่อันที่รวมกันอยู่ในกายอยู่ในกายนี้ตั้งอยู่ตามปกติโดยความเป็นธาตุมีอยู่ในกายมีดินมีน้ำมีไฟมีลมเหมือนคนฆ่างัวฆ่าควายเขาเอาเนื้อมันมากองกันเป็นส่วนก็จะเห็นว่าไม่ใช่เราหรือถ้าอย่างนี้มันก็ยังละเอียดมากสติปัญญาของเราจิตของเรามันยังไม่ลงมันยังเซนซิทีฟมันยังฟุ้งซ่านไวต่อความรู้สึกที่เคยชินโดยเฉพาะเรื่องกามอารมณ์ก็ขยับขึ้นมาให้มันหยาบสดเข้าไปป่าชาเลยไปดูซากดูศพนวะสีวธิกาดูซากศพ9ลักษณะตามที่มันเป็นนวะแปลว่า9สีวธิกาไปดูที่เขาทิ้งในป่าชาตายวันหนึ่งบางสองวันสามวันสี่วันมีการขึ้นอืดขึ้นพองสีเขียวหน้าเกลียดมีน้ำเหลืองไหลหน้าเกลียดน้อมเข้ามาสู่กายนี้แหละของเรานี่ก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเดี๋ยวนี้มันก็ยังเป็นอยู่แต่มันมีการห่มห่อมันมีการทายเทกันอย่างนี้เป็นธรรมดาพิจารณาเห็นการในกายอีกแบบนี้อันนี้หยาบสุดนะหยาบสุดแต่เมืองไทยหายากหน่อยถ้าไปประเทศอินเดียเยอะไปหมดเลยดูไปตั้งแต่นู่นน่ะตายใหม่ๆเอาเป็นว่าเราจะต้องไล่กันตั้งแต่ครั้งแรกเลยให้ละเอียดไปน้อยถ้าอยากจะรู้เรื่องอานาปานสติละเอียดมันมีตั้งดูกายก็4ลักษณะโดยอาศัยดูลมเวทนาก็4จิตก็4ธรรมก็4รวมเป็น16ถ้าอยากให้ละเอียดก็ไปเปิดพระไตรปิฎกอุปริปันธาตุมัชฌิมนิกายเล่มที่14ข้อที่162เป็นต้นไปหาได้ง่ายเราก็จะเห็นเป็นที่41ข้อที่282หน้า167มีพอหาได้ง่ายมหาลาหุโรวาทสูตรก็มีมัชฌิมปนามัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่143หน้า130มีหลายสูตร หรือไม่ใช่นั้นก็ไปเปิดสังยุตในการมหาวาระวักตั้งแต่นู่นเนี่ยอิชานังคละโสดเล่มที่19ข้อที่1363จะหาง่ายอีกนี่ละเอียดนะเพราะการทำอานาปานสตินี่ละเอียดเจาะลงไปทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมเป็นสมถะก็ได้เป็นวิปัสสนาก็ได้พระสารีบุตรอธิบายละเอียดอยู่ในคุตตกนิกายปฏิสัมภิทามรรคมหาวรรคอานาปานคาถาเล่มที่31ตั้งแต่ข้อ362เป็นต้นไปรวม46หน้าละเอียดท่านสรุปว่าผู้ใดเจริญอานาปานสติให้บริบูรณ์ตามลำดับดังที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วบุคคลนั้นจะยังโลกนี้ให้ส่องสว่างเหมือนพระจันทร์โคจรออกจากกลุ่มเมฆฉะนั้นเป็นคำกล่าวของท่านพระสารีบุตรเสนาบดีแห่งกองทัพธรรมอานาปานสติยัสสะปริปุณาสุภาวิตาอนุบุพังปริจิตายะท่าพุทเณเทสิตาโสอิมังโลกังปภาเสติอัภามุตโตจัตติมหาท่านกล่าวอย่างนี้ผู้ใดเจริญอานาปานสติให้บริบูรณ์ตามลำดับดังที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วผู้นั้นจะยังโลกนี้ให้ส่องสว่างเหมือนพระจันทร์โคจรออกจากกลุ่มเมฆแต่อานาปานสตินี่มันละเอียดนะละเอียดถ้าดูอานาปานสตินี่ยากไม่ค่อยเห็นก็ต้องหยาบขึ้นมาดูอิริยาบถในมหาสติปัฏฐานท่านจึงเอาอานาปานสติขึ้นหน้าอานาปานสติดูให้ละเอียดลงไปจนเห็นลมหายใจไม่ใช่เห็นในความรู้สึกเห็นมันเหมือนเราสูบบุหรี่ควันไหลออกมาในจมูกละเอียดนั้นดังที่พระสารีบุตรท่านตรัสไว้ในปฏิสัมภิทามคุตตกนิกายเล่มที่31ข้อที่406จะเห็นเพราะว่าเมื่อทำให้ดีๆความได้ลมก็ปรากฏลมอัสสัสสะปัสสัสสะก็ปรากฏอานาปานสติก็ปรากฏอานาปานสปานะสมาธิก็ปรากฏดูให้ดีแปลว่าทำดีๆแล้วลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยก็ปรากฏขึ้นมาความได้ลมก็ปรากฏลมอาศัยสัพพะสาสก็ปรากฏมีในความรู้สึกทุกเมื่อเห็นตรงนี้มันยากนะยิ่งอยากเห็นยิ่งไม่เห็นเลยแต่ถ้าดูลมหายใจเข้าหายใจออกนั่งอยู่ก็ดูเดินอยู่ก็ดูนอนอยู่ก็ดูยืนอยู่ก็ดูไปให้ดูมาวันหนึ่งเถอะขณะที่เดินอยู่ก็ได้หรือขณะที่นั่งอยู่ก็ได้หรือขณะที่นอนดูอยู่ก็ได้หรือขณะที่ยืนอยู่ท่านจะปรากฏเห็นลมคับรูจมูกออกมาไหลออกมาเลยทีนี้ไหลเข้าแล้วออกจิตใจนี่จะอ่อนโยนเหมือนต้มน้ำร้อนมาลวกผักเขียวๆอ่อนยวบยาบลงไปเลยมันจะนั่งลงกับที่เลยถ้ายืนอยู่หรือเดินอยู่นั่งดูยังมีความหมายที่พระสารีบุตรว่าความได้ลมก็ปรากฏเอาลมอสสาสัพพสาสะเข้าออกก็ปรากฏอานาปานสติก็ปรากฏคือสติในลมหายใจเข้าออกก็ปรากฏอานาปานสมาธิก็ปรากฏอีกด้วยลองดูสติสมาธิปรากฏอยู่ทุกลมหายใจเลยมันละเอียดอย่างนี้แต่ว่าถ้าหากเห็นว่ามันละเอียดนะคนไม่เหมาะสมเราก็ขยับขึ้นมาดูอิริยาบถมันมีเรื่องละเอียดที่สุดจนถึงหยาบที่สุดหยาบที่สุดแทนที่ท่านจะพูดเรื่องหยาบลงไปสู่ละเอียดท่านดูละเอียดขึ้นมาหาหยาบคือการกรองบุคคลที่จะละเอียดเพราะเรื่องธรรมะเป็นเรื่องละเอียดมากดูละเอียดไม่เห็นค่อยถอยขึ้นมาหาหยาบหยาบขึ้นมาหยาบขึ้นมาไม่เหมือนเราเรียนหนังสือป.1ไปจนถึงมหาวิทยาลัยแต่ท่านโน้นท่านไล่ตั้งแต่ละเอียดขึ้นมาหาหยาบคนไหนพอจะไปได้ก็ไปก่อนซะเลยมีพื้นฐานมีอุปนิสัยใจคอมีบารมีอินทรีย์แก่กล้าสั่งสมมาพวกเทมเพอร์เมนต์พวกฟิคันที่อะไรต่างๆก็ลัดไปตรงนู้นเลยทีนี้ทำไมพอก็ทดลงมาทดลงมาทดลงมายาขึ้นยาขึ้นยาขึ้นไม่ต้องเถียงกันเพราะว่ามันละเอียดมากเรื่องอานาปานสตินี่ละเอียดจนเห็นลมหายใจปรากฏขึ้นลมอัสสาสะปัสสาสะ รากฏขึ้นหลังจากนั้นอานาปานสติก็ปรากฏหมายความว่าสติที่ปรากฏขึ้นมาทุกลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เรียกว่าอานาปานสมาธิคือสมาธิอยู่ทุกลมหายใจก็ปรากฏขึ้นแม้ละเอียดมากเอาซะจริงๆนะที่ท่านพระสารีบุตรท่านกล่าวอัศสาสัพปัสสาสานังจะปภาวนานะโหติอานาปานสติยาจะปภาวนาโหติอานาปานสติสมาธิสะจะปภาวนาโหติท่านว่าอย่างนี้มันเกิดขึ้นในลมหายใจเนี่ยสติในลมหายใจเกิดขึ้นสมาธิในลมหายใจเกิดขึ้นลมหายใจปรากฏขึ้นแล้วคือเห็นได้ชัดเจนจนจิตใจอ่อนโยบย่าขึ้นมาเนี่ยลักษณะนี้มันละเอียดมากถึงขนาดนี้แหละแต่ว่าถ้าเห็นว่ามันละเอียดเกินไปเราก็มาทำหยาบไม่เท่าเทียมกันนี่โดยเฉพาะอานาปานสตินี่ยังมีส่วนผสมประยุกต์ในสมัยใหม่อย่างพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกว่าโธพุทโธนั้นเป็นอานาปานสติเหมือนกันอานาปานสติสติในลมหายใจเข้าหายใจออกแบบประยุกต์เอาพุทธานุสติเข้ามาด้วยระลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยพุทโธเป็นชื่อของพุทธเจ้าเป็นคำมงคลโลกรอคอยมานานกว่าจะได้พบถ้าเราเปิดตามพระสูตรต่างๆบางคนได้ยินเพียงคำว่าพุทโธเท่านั้นตกตะลึงถามย้ำถึง3ครั้งว่าจริงหรือโลกกว่าจะได้ยินคำนี้อดไม่ได้ต้องไปดูเองนะอย่างนางธนัญชานี่เดินไปเตะสะดุดชุดต่อไปตกอกตกใจพูดพุทโธขึ้นมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจนผัวแก่โกรธแล้วก็ถามบอกว่าคนที่แกพูดถึงนั่นคือใครมีปกติว่าพุทโธหรือบอกใช่หัวบอกว่าแม้กว่าโลกจะได้ยินคำนี้ไม่รู้กี่ปีกี่ชาติฉันจะต้องไปดูจริงเหรอเพราะนั่งหายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโธพุทโธนั้นเป็นอานาปานสติประยุกต์มีสติในลมหายใจแล้วยังบวกเอาพุทธานุสติเข้าไปด้วยนี่บางแห่งหายใจเข้าอายุพองเนาะหายออกไปยุบเนาะพองเนาะนั่นก็อานาปานสติประยุกต์เอาสัมปชัญญะบัพพะเข้าไปด้วยคือมีสติในการเคลื่อนไหวด้วยมีสติในลมหายใจเข้าออกด้วยท้องมันไหวพองขึ้นมาในขณะหายใจเข้าบอกพองเนาะท้องมันไหวยุบลงไปในขณะหายใจออกก็บอกยุบเนาะอย่างนี้ก็ เลิกเถียงกันได้อย่ามาโมเถียงกันลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพระศาสดาบอกว่าธรรมวินัยนี้เหมือนพ่วงแพโอลุมะปิกะโซดธรรมวินัยนี้เหมือนพ่วงแพสำหรับจะขี่ข้ามฟากเราคิดดูเราลงเรือลงแพลำเดียวกันแล้วเรามาช่วยกันท่อช่วยกันพายมันรั่วมาช่วยกันอุดช่วยกันยาไม่ใช่ว่าลงแล้วก็ลงเรือลงแพแล้วก็ทะเลาะกันเอาไม้ไผ่ในแพถอดออกมาตีกันเนี่ยก็จะได้จมน้ำตายด้วยกัน เลิกทะเลาะกันเข้าใจกันให้ดีๆเรื่องการเจริญสมาธิภาวนาเรื่องการศึกษาธรรมวินัยในพระพุทธศาสนานี้อานาปานสตินี่มันกว้างมันละเอียดมันอมได้หมดเลยเพราะเหตุนั้นเดบวาอานาปานสติมุทธภูตังกรรมฐานังภาเวติอานาปานสตินี่เป็นยอดมงกุฎของกรรมฐานมุทธภูตังเป็นมงกุฎคิดดูมงกุฎมันอยู่ยอดอยู่บนหัวคนที่ได้สวมมงกุฎเข้าไปนางงามจักรวาลหรือพระเจ้าแผ่นดินหรือคือยอดของคนอานาปานสติยอดกรรมฐานนะทำเป็นเล่นซะให้เพราะฉะนั้นเรามาว่ากันทีละอันละอันดีกว่านะพวกเคลียร์พื้นที่กันมันทะเลาะกันทุกวันเนี่ยมันเถียงกันเราจะทำไม่ให้เถียงกันให้เข้าใจกันในมหาสติปัฏฐานนี้ เอาตั้งแต่ละเอียดขึ้นไปหาหยาบหยาบหยาบจนสุดตั้งแต่คนฉลาดมากที่สุดจนถึงคนฉลาดน้อยคนโง่โง่อย่างพวกเรานี่แหละก็สามารถตากตวงเอาประโยชน์จากธรรมวินัยอมตะธรรมเรากล่าวว่าเป็นทรัพย์ของบุคคลทั่วไปพระศาสดาว่าอย่างนี้ทำทำไมตายการภาวนาปัญญสติท่านก็บอกให้ไปอยู่โคนไม้อยู่ในป่านั่นแหละมันเหมาะมันกระทันจะพิกเวพิคุกายเยกายานุปัสสีวิหารติอิทะพิกเวพิคุอรัญญคโตวาลุคโมลคโตวาสุญญาคารคโตวานิสีทติปัลลังกังอโปจิตวาอุชงกายังบนิทายะปรมุขังสติงปัฏฐเปตวาโสสโตวะอสสติโสสโตปัสสติขออภัยพูดภาษาบาลีหน่อยก็คงให้อภัยกันเพื่อให้ความสมบูรณ์แบบทางวิชาการดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุพี่นาเห็นกายในกายอยู่อย่างไรเล่าใช้คำว่าอย่างไรเล่าว่าภาษาบาลีว่าพี่นาเห็นกายในกายแนวใดกายพี่นาเห็นกายในกายแนวใดเหรอของภาษาฮาวายจักสิภาษาบาลีเห็นก็ตั้งคำถามมาซะก่อนว่ากระทันจะพิกเวพิกุกายเยกายานุปัสสีวิหารติภิกษุทั้งหลายภิกษุวินาเห็นกายในกายอยู่อย่างไรเล่าวินาเห็นกายในกายแนวใดจังใดแน่หลังจากนั้นเริ่มอนาปานสติก็พูดถึงที่อยู่เป็นการบริกรรมในความคำว่าบริกรรมนี่ยังไม่เข้าใจกันส่วนมากบริกรรมเขาจะว่าพูดว่าพุทโธสัมมาอรหังธัมโมสังโฆให้พูดว่าอย่างไรบริกรรมว่าอย่างไรปริกรรมะการกระทำเบื้องต้น preparation การกระทำจัดแจงแต่งที่เตรียมให้มันเข้ารูปเข้ารอยนั่นแหละเรียกว่าบริกรรมบริกรรมเบื้องต้นบริกรรมที่สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มันเข้าที่เข้าทางให้มันเหมาะให้มันซ้อมเตรียมที่อยู่ที่อาศัยการบริกรรมที่อยู่ที่อาศัยท่านก็บอกว่าลุคมูลคโตวาลัญญคโตวาสัญญคารคโตวานี่ไปสู่ป่าก็ดีโคนไม้ก็ดีเรือนบ้างก็ดีนี่คือการบริกรรมสำหรับเตรียมที่อยู่ที่จะทำสมาธิภาวนาหลังจากนั้นบริกรรมทางกายเตรียมกายให้มันเหมาะเจาะให้มันเอื้ออำนวยต่อการอบรมจิตถ้านั่งแบบเหมาะที่สุดมั่นคงเฟิร์มรีที่สุดท่านก็เลยบอกว่านิสีทติปัลลังกางอาภูชิตวานั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบอุชุงกายังปณิทายะปริมุขังสติงอุปตะเปตวาตั้งกายตรงตั้งกายตรงหมายความว่าบริกรรมเกี่ยวกับบริกรรมนั่นแปลว่าเตรียมมีการเตรียมอยู่3ลักษณะเตรียมที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมเตรียมร่างกายให้เหมาะสมเตรียมจิตใจที่จะกำหนดรู้ให้สติเจริญขึ้นมา3ขั้นตอนเตรียมที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมเข้าป่าโน่นโคนไม้โน่นป่าไม้โน่นเรือนบ้างอรัญญคโตลุคโมลคโตสัญญคารคโตไปสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างเตรียมเบื้องต้นบริกรรมเบื้องต้นต่อมาบริกรรมท่ามกลางเกิดเตรียมทางกายนิสีสติปัลลังกังอาโภชิตวาอุชงกายังปณิทายะคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายให้ตรงตรงตั้งนั่งตัวงองอปอดเปิดมันถูกกดถูกทับหายใจไม่สะดวกการรู้สึกตัวทั่วถึงความละเอียดลงไม่เพียงพอตั้งกายให้ตรงตรงมันจะได้แบ่งพลังงานทางจิตไปคุ้มครองไปประคับประคองข้างหลังไม่ง่วงนอนอีกด้วยฝึกให้เกิดความเข้มแข็งนี่เรียกว่าบริกรรมส่วนกลางบริกรรมกายถ้าเป็นวัดเป็นอายุมันทำไม่ได้อานาปานสติก็ต้องไปเคลียร์สกินโยกเกณฑ์ยารักษาให้มันหายเราจะดูลมต้องดูทางเดินของลมให้ละเอียดลมหายใจมันไม่ละเอียดดูมันหายใจสองรูเนี่ยในจมูกรูไหนมันคล่องรูไหนไม่คล่องถ้ามันคล่องก็ไปทำความสะอาดท่อหายใจในจมูกมันก็จะเอายาดมเอาให้เป๊กเอาอะไร ช่วยทายมันหายใจโล่งอย่าได้ดูให้ดีหรือเอาแบบโบราณก็ได้เอาน้ำล้างเอาน้ำใส่มือต้องล้องภาษาลาวหอมใส่ในอุ้งมือในอุ้งมือในอ่องมือนี่มีน้ำอยู่แล้วก็ปิดมือหนึ่งปิดรูจมูกไว้แล้วก็ซูบเข้ามาแรงๆขึ้นสมองจนแสบเหมือนเด็กน้อยตกน้ำตอนเด็กๆนะแล้วก็สั่งขี้มูกออกมาล้างหม้อกรองอากาศแอร์ฟิลเตอร์ให้มันสะอาดลมหายใจสะดวกมันจะได้ดูกันสะดวกการทำอย่างนี้บ่อยๆดีนะล้างท่อหายใจไม่ค่อยเป็นบัดเป็นไออันนี้ก็ถือว่าบริกรรมเตรียมอย่าเข้าใจว่าบริกรรมพูดอย่างโน้นอย่างนี้ว่ากันเอาเองที่ไม่มีดอกไปเปิดพระไตรปิฎก 21,926 หน้าหาไม่พบว่าให้ว่าอย่างไรนี่เรียกว่าบริกรรมทางกายนั่งตัวตรงดำรงสติมั่นคู่ขาเข้ามาโดยรอบล้างท่อหายใจให้ดีๆเป็นบาดเป็นไอเป็นไข้เป็นน้ำเคลียร์ซะให้ดีให้หายต่อมาบริกรรมทางใจเตรียมจิตเตรียมตัวเรื่องจิตไปกำหนดอะไรก่อนท่านก็บอกว่าให้กำหนดโสสะโตวะอัตสติโสสะโตปัสสติมีสติอยู่หายใจเข้ามีสติอยู่หายใจออกอะละจะไม่พูดภาษาบาลีกันเมื่อมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็เริ่มหายใจยาวยาวหายใจยาวเข้าละเอียดยาวออกยาวเข้าละเอียดถ้าหากหายใจยาวๆนี่ลองดูถ้าไม่ขี้เกียจซะก่อนทำบ่อยๆเข้าร่างกายแจ่มใสหน้าตาแจ่มใสเบิกบานเลือดลมเดินสะดวกสบายโรคภัยไข้เจ็บมีน้อยกี่วันกี่คืนกี่เดือนก็ช่างหัวมันไม่มีใครบังคับว่าเราต้องทำเท่านั้นวันเท่านี้วันแล้วจะให้เห็นทำให้บรรลุทำหรือไม่ได้อย่างนั้นจะล้มเหลวไม่มีใครบังคับค่อยเป็นค่อยไปเริ่มหายใจยาวๆยืนเดินนั่งนอนก็หายใจยาวๆเข้ายาวๆออกละเอียดนี่สติกำหนดรู้สังเกตภาษาบาลีว่าสำเนียงสำเนียงเราเป็นผู้รู้หายใจเข้าสั้นออกสั้นหายใจเข้ายาวออกยาวก็รู้ชัดว่าออกยาวเข้ายาวจากยาวแล้วก็มาลองสั้นดูยาวก็อึดอัดเป็นทุกข์สั้นก็อึดอัดเป็นทุกข์ไม่พอกินหลังจากนั้นก็มาปล่อยตามธรรมชาติของมันให้มันเป็นไปเองตามธรรมชาติทีนี้มันจะเกิดความพอดีระหว่างสั้นระหว่างยาวหาความพอดีเกิดขึ้นตอนหายใจยาวร่างกายมันร้อนแต่ก็อดก็ทนพอหายใจสั้นก็อึดอัดอีกไม่พออยู่พอกินอีกทีนี้พอมาปล่อยธรรมชาติระหว่างสั้นกับยาวมันจะปรับเข้าพอดีกันแล้วก็มาสำเนียกสำเนียกรู้ปัจฉานติภาษาบาลีในช่วงนี้เทิบขึ้นมาหน่อยว่าปัจฉานติจากคำว่าสัพพกายะปฏิสังเวทีสัพพกายะปฏิสังเวทีกายทั้งปวงปฏิยิ่งเฉพาะสังพร้อมเวทีรู้พร้อมเฉพาะรู้พร้อมเฉพาะในกายทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกลองท้ายว่าสิกขติคำสิกขติเนี่ยต้องกับคำว่าสังเกตศึกษา observe สังเกตดูดีๆเมื่อเราหายใจยาวเป็นอย่างหนึ่งหายใจสั้นเป็นอย่างหนึ่งหายใจหยาบเป็นอย่างหนึ่งหายใจละเอียดเป็นอย่างหนึ่งพอมาปล่อยธรรมดามันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งตามธรรมดาธรรมชาติแล้วก็สังเกต observe มันให้ดีๆสังเกตมันอย่างนี้จึงชื่อว่าสิกขติศึกษาสังเกตโดยเฉพาะปฏิสังเวทีโดยเฉพาะในเรื่องนี้เราก็จะเห็นว่าลมที่เราหายใจเข้าหายใจออกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกายมหาภูตโลกมันจะไหลเวียนอยู่ในร่างกายนี่แหละพาเลือด ลมพัดเอาเลือดฉีดดันไหลไปตามร่างกายพอเราหายใจตามธรรมดาธรรมชาติมันจะมีอาการดิ้นมีอาการกาตกมีอาการเต้นตรงนู้นตรงนี้ในเนื้อในตัวนั้นเป็นเรื่องของลมเราก็รู้มันสัพพกายะรู้ทั้งหมดกายทั้งปวงคำว่ารู้ทั้งหมดกายทั้งปวงนั้นนะไม่ได้หมายความว่ารู้เห็นตนเองนั่งอยู่อย่างนี้ดอกกายทั้งปวงนั้นหมายถึงลมทั้งปวงนอกจากลมหายใจแล้วมันยังมีอีกลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมที่หายใจเข้าหายใจออกนี่ยังมีลมพัดไปตามตัวที่มันดิ้นยึกยักยักกาตกข้างหน้าข้างหลังตามแขนตามขาตามไหล่ตามหลังตามเอวอะไรต่างๆนั่นแหละให้รู้จักมันพอลมหายใจยาวหายใจสั้นแล้วมันก็เริ่มดิ้นให้เห็นละพอปล่อยให้ละเอียดเข้าหลังจากนั้นเราก็ดูมันอยู่เฉยๆมันจะเข้าจะออกยังไงช่างมันความลำงับเกิดขึ้นเย็นลงเย็นลงก็จะเป็นการง่วงนอนเริ่มจิตเริ่มสงบกายเริ่มลำงับทำบ่อยๆเข้าลมหายใจละเอียดๆเข้าจนไม่มีลมหายใจเรียกว่าลำงับปัสสัมภยังกายสังขารังอัสสะปัสสสานีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทปรึกษาสำเนียกว่า